الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu güzel mekanda rızasını kazanmayı umduğumuz bir ameli yapmaya bizi muvaffak kıldı. Üzerimizde rızasını kazanmaya yardım edecek bir amel olarak iz bırakacak bir gece olarak kalmasını bize kolay kılsın diye niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz kulluğumuzun ne olacağını görmek için bizi bu dünyaya gönderdi. Bunu biliyoruz. Babamız Adem'i cennette yaratmıştı. İmtihanı gereği babamızı cennetten dünyaya gönderdi. Kıyamete kadar onun bütün çocuklarını cennette yeniden yer alıp alamayacaklarını görmek için dünyaya gönderdi. Bunu biliyoruz, tekrar etmeye gerek yok. Ancak bugün bu teknoloji çağında bir miktar unuttuğumuz bir hakikat var. O hakikat şudur. Biz Adem'in çocuklarıyız. Ama Adem'in belki 10.000 sene sonra gelmiş teknoloji zamanında yaratılmış çocuklarıyız. Bizimle 1000 sene önceki, 2000 sene önceki, 5000 sene önceki Adem'in çocukları arasında göz, kulak, el, ayak bakımından fark yok. Cennet, cehennem açısından da fark yok. Ama imtihan olarak biz bugünün insanlarıyız. Aynı cennete, aynı imanla bugün girmeyi hak edeceğiz biz. Bugünün bizden beklenen Müslümanlığını yakalayamadığımız sürece biz imtihan kazanamayız. Onun için aynı babanın aynı organları taşıyan, aynı cennete koşan, aynı imanla yaşaması gereken ama bu zamanda cennet kazanacak çocuklarız. Biz tıpkı dünkü elbiseyi bugün giyemediği gibi insanlar, 10 yaşında kendisine dikilmiş bir gömleği 50 yaşında giyemediği gibi, Allah'ın Nuh aleyhisselam zamanında imtihan ettiği imtihanı da bugün beklememelidir onlardan. Biz bugünün çocuğuyuz. Bugünü yakalayamayan çok şey yaptığını zanneder ama bir şey yapamadan gider bu dünyada. Bunun için değerli kardeşlerim, bu zamanın namazı 1000 sene önceki namazdır. Ama bu zamanın imtihanı 1000 sene önceki imtihan değildir. 1000 sene önce sabah namazına kalkmanın engeli akşama kadar tarlada çalışmış yorgun bir vücuttu. Bugün klima yüzünden sabah namazına kalkamıyoruz. Tarlada 50 derece güneşin altında traktörlerin yaptığı işi bugün akşama kadar yapan insan sabah olduğunu bile anlamadan belki yatağında yığılıp kalmış, o yüzden namaz kaçırmıştı. Şimdiki insan hem tarlada çalışıyor, hem güneş görmüyor, hem klimalı bir odada uyuyor ve sabah namazı kaçırıyor. Sabah namazı değişmedi. İnsan da değişti. O insanla bu insan aynı ciğerleri kullanıyor. Aynı bedeni kullanıyor. Ne değişti? Şeytanın taktiği değişti. Sabah namazını kaldırmamak için 1000 sene önce insanları şeytan çok yoruldu. Kalksan da zaten yanlış kılarsın. Biraz daha dinlen sonra kalkarsın demişti. O da biraz daha dinlenip daha güneş doğmasına var deyip güneş doğduktan sonra uyanmış, namaz kaçırmıştı. Bugünkü insana çok yorgunsun diyemiyor. Çok keyifli çünkü nesi yorgun? Klimanın altında uyuyor. Ama buna ne yapıyor? Akşam arkadaşlarla bir çay iç, çoktan görüşmediniz zaten diyor. Gece yarısına kadar muhabbet ettiriyor. Sabah top patlasa namaza kalkacağı yok zaten. 1000 sene önce insanlar erken yat, çok çalışma namaza kalkamazsın diye çocuklarını uyarıyorlardı. Şimdi televizyonun başından kalk, yoksa sabah namazına kalkamazsın demeleri gerekiyor. Artık tarla, odun taşımak veya inşaatta çalışmaktan değil, keyiften namaz kaçırılıyor. Bu benzetmeden neyi yakalamak istiyorum değerli kardeşlerim? Bir anne, bir baba 1000 sene önce çocuğunu namaza hazırlarken, öğretirken başka bir engelle karşılaşıyordu. Bugün başka bir engel var. Bu sadece namaz meselesinde değil. 50 sene önceki insanlar, ekmeğin karneyle İstanbul'da satıldığı zamanlarda yaşayanlar, bir gün doktora gittiğinde, o zamanın moda hastalığı neydi? Verem. Verem, nereden kaynaklanıyordu? Gıdasızlıktan, açlıktan. Gizli açlık verem yapıyordu. Doktor bakar bakmaz senin kanın benzin gitmiş kardeşim. Hiçbir et yemedin diyor. Biraz et yiyin ya, et suyu için biraz. Fakirsen kemik al, kemik suyu iç diyordu 50 sene önce. Şimdi selamun aleyküm doktorun muayenehanesine girmeden et yasak. O yasak, peynir yasak, yasak, yasak, yasak. Yahu ne ettik sana doktor bey? Dur biraz ya, ne yaptık sana? Yok, çok yiyorsun. Önceki doktorlar mı bir şey bilmiyordu? Şimdiki doktorlar mı bir şey bilmiyorlar? Hayır, ikisi de biliyor. Önce insanlığın yiyememek diye bir derdi vardı. Anneler, babalar, şu çocuğuma bir et suyu bulabilsem diye, bir kıymalı köfte yapabilsem diye kıvranıyorlardı. O zamanki imtihan buydu. Bugünkü imtihan ise, ya ne edip de boğa kadar yemekten kurtuluruz biz diye dertleniyoruz. Bulamamak 50 sene öncenin derdiydi, şimdi çok bulmak diye bir dert çıktı. Çocuk eve geldiğinde 50 sene önce, anne gene bir şey yapmadın değil mi? Biz gene kuru ekmek mi yiyeceğiz diyordu. Şimdi çocuk geldiğinde, ooo gene bir köfte yapmadın, filanca kızartma niye yapmadın diyor. 150 sene önce insanlar duysalardı ki gün gelecek, doktorlar çok yiyorsunuz ölürsünüz diyecek hastalara. Bunu duysaydı 100 sene, 150 sene önceki insanlar, Çanakkale'de can verenler, bir dilim kuru, somun ekmekle cephede savaşanlar duysalardı ki gün gelecek çok yemekten patlayacak insanlar. Selamun aleyküm doktor bey, çok yeme. Aleyküm selam, çok yeme. Doktorların işi gücü yemek düşmanlığı olacak. İnanırlar mıydı? Olur mu canım? karnını doyurdun da fazla mı yiyeceksin bir de denirdi. Hayır. O zamanki insanlar bugünün imtihanını anlayamazlar. Bugün fakirlik imtihanı vardı, bugün zenginlik imtihanı var. Bugün insanlar kaç oğlun var diye sorduklarında ya işte biz geç evlendik, 7 çocuğum var, 3'te kız 10 diyorlardı, utanıyorlardı. Hala 10 çocuğu var diye. Şimdi ise imtihan değişti. 3. çocuğuna hamile kalan kadın ayıp bir iş yapmış gibi biz gene herhalde 3. çocuğa hamile kaldık diye biliyor. Hayat değişiyor. Çocukta da değişiyor. Yemekte de değişiyor. Namazda da değişiyor. Esasında değişen bir şey yok. Bu su küpte saklanıyordu, plastikte saklanıyor. Bir zaman sonra da başka bir şeyde saklanıyor. Ama su sudur. Su sudur. Su hiç değişmiyor. Rabbimiz bizi imtihan etmek istiyor. Adem babamızı ve 5 tane çocuğu hanımıyla beraber, Havva annemizle beraber şu koca dünyada imtihan oldular. Adam başına bir kıta düşürdü. Adem'e bir kıta, Havva'ya bir kıta, çocuklarına da birer dönüm değil, birer kıta düşürdü dünyada. Birer kıta. Avustralya kıtası onun bir çocuğuna düşürdü. Ama bu dünya onlara az geldi, kavga etti, biri öbürünü öldürdü. Şimdi babasından kalmış bir dönüm yere 10 çocuk kavga etse ne olur? Onlar bir kıtaya kavga ettiler. İnsanın hırsı devam ediyor. Kıtalar dönüm oldu. Dönümler metre olur, kavga yine devam eder. Kardeşlerim, olayın aslını, imtihanın aslını anlayamayanlar bu imtihanı kazanamazlar. Mağlup olup giderler. Şeytanın tuzağına düşerler. Çünkü şeytan 150 sene önceki teknolojiye göre hileler üretiyorlar. Bugün o hileleri bıraktı. Bugün köy çeşmesinde köyde çıkardığı fitnenin yerine evimizdeki, cebimizdeki, masamızdaki cihazlardan fitne çıkıyor. Bugün bizim üzerimize bir vazife düşüyor. Nedir bu vazife? Allah bizi hangi zamanda yarattı bunu anlamak. Bizim zamanımız teknoloji zamanıdır. Bizim zamanımız medya zamanıdır. Biz bu zamanın ümmetiyiz. Bu zamanın imtihanını kazanmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, riskli örnekler vereceğim. Bu zamanın çalışması ile ilgili, bu zamanın sabrı ile ilgili, bu zamanın cihadı ile ilgili. İstirham ediyorum, sizin zihninizi kurcalayabilirim. Tefekkür ederek bana cevap verin. Eşim hükümle beni yargılarsanız hem hakkıma tecavüz etmiş olursunuz hem siz istifade edememiş olursunuz. Aziz kardeşlerim, bundan 80 sene önce birileri Allah'ın kitabını susturmayı, ezanları ezmeyi ve bu kitleyi, bu insanları namazsız, ezansız bırakmayı düşünmüşlerdi. Kur'an-ı Kerim kitap olarak çuvallara doldurulup yüzlerce çuval Sirkeci'den denize atıldı. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim görmesinler diye. O zaman da yaşayan anne babaların en büyük vazifesi çocuklarını Kur'an'la buluşturmak, hafız yapmaktı. Çünkü şeytan Kur'ansız bir nesil projesi başlatmıştı. Onu yapanlar zamanının imtihanını kazanacak iş yaptılar. Çocukları bodrumlara, ahırlara, ormanlara götürüp Kur'an öğretenler, Allah onlardan razı olsun, Uhud harbi gibi harp kazandılar. Mübarek, güzel, değerli bir iş yaptılar. Şu cami dolusu kadar, göklere yükselecek kadar büyük rahmetler indirsin Allah onlara. Ne güzel iş yaptılar. Lakin mümin kardeşlerim, bugün cep telefonundan televizyonuna kadar her yer Kur'an doldu. Devletin okullarında laik devletin öğretmenleri Kur'an öğretiyor. Birinci dereceden sıkıntımız Kur'an değil artık. Dolayısıyla 1935-40 yıllarında yaşayan bir anne baba akşam oturduklarında Allah bize bu çocuğu soracak ne yapalım diye düşünürken Kur'an öğretiyor. Gidiyor, elimizde gidiyor Kur'an deseler mi? Çok yerinde bir iş yapmış olurlardı. Tıpkı o zamanlar verem yaygın bir hastalıktı gıdasızlıktan dolayı. Herkes vereme karşı tedbir alıyordu. Şimdi verem tarihe karıştı. Kur'an'a yasak da kalktı. Laik devlet Kur'an'a hizmet ediyoruz diyor. 22 kişi Kur'an okutuyordu belki o zamanlar gizli gizli. Şimdi 22 bin tane Kur'an okusun. Bu zamanda anne babalar oturup akşam iyi Müslüman çocuk yetiştirmek için bu yaz çocuğumuzu camiye mi göndersek diye düşünseler yanılmış olurlar. O pazar kalktı. Şeytan yeni pazar kurdu. Yeni pazarda ne satıyor şeytan onu bulman lazım. Bu zamanın imtihanı Kur'an'ı kaldırmak değil ki. Bütün Urfa'da 100 tane musaf var mıydı belki şüphelidir. Jandarma hepsini toplamıştı o zaman. Şu caminin kütüphanesinde yüzlerce musaf var şimdi. Bir evde 5 tane 10 tane vardır zaten. Kavga yok. Yorgan gitti, o kavga bitti. Şimdi ne kavgası çıktı? Allah var, peygamber var, Kur'an var, ilim var. Hafız, hoca ama ümmeti Muhammed'in inanmadığı şeylere inanıyor. Kafa karışmış. Şanzımanı dağıtık insanlara. Bu camilerin kürsüsüne çıkıp kadere iman etmesen de olur değil mi? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hanımı yanlış yaptı. Kur'an dolu, her yer Kur'an'a bas. Kapımızda araba var, şanzımanı bozuk. Bu zamanda 15 yaşına gelmiş, daha bıyıkları terlememiş çocuk. Bana göre Bakara suresinde eksiklik var. Değil mi? Baba Müslüman, ana Müslüman. Çocuk yazları Kur'an kursuna gitmiş. Çocuk İmam Hatip'e gidiyor. Kur'an'da eksik buldu mucit çocuk. Baba hala hafız yapmaya çalışıyor. Verem gitti. Topluk hastalığı geldi. Şeker bulaştı şimdi. Obozite geldi artık. Verem gitti. Bu zamanın fitnesini yakalayamayanlar Allah'ın rızasını alıp cennete giremezler. Örnekler zikrediyorum kardeşlerim. Bir örneği daha zikredeyim. Ama başta istirham ettim. Alınmak yok, kızmak yok. Geldi İstanbul'dan bizim midemizi bulandırdı demek yok. Sabır. Nihayet bir saat sonra gideceğim. Sabır. Biz bu topraklarda ortalama bir 30 sene kızlarımızın başörtüsü için kavga ettik. Yüzlerce insan hapis cezası aldı. Binlerce kızımız okullardan kovuldu. Devlet dairelerinde, hastanelerde tedavi edilmediler başları örtülü. Biz başörtüsü diye bir savaşa tutuştuk. O zaman herhalde önümüzdeki imtihan buydu. Verem gibi. Kur'an öğretmek gibi. Sonunda bu savaşı kazandık. Birdenbire savaş bitti. Başı örtülü kızlarımız oldu elhamdülillah. Okullarda, dairelerde, her yerde. Başı İslam örtülü, pantolonu Amerikan kovboy çobanı. Kazandık mı savaşı, yoksa Çanakkale'de gemisini batırdıklarımız uçakla İstanbul'a iniş mi yaptılar? Zamanın imtihanını anlayamayanlar, başörtüsü mücadelesi yapıp elhamdülillah kızımızın başını açtırtmadık diye sevinenler, bir gün o kızın, başörtülü kızın, onlardan yani anne babasından habersiz biriyle görüştüğünü, evlendiğini, babasını da nezaketen düğüne çağırdığını gördüler. Buna da İmam-ı Azam alet ettiler. İmam-ı Azam caiz diyormuş dediler. Öptük başörtüyü, çiğnedik anayı babayı. Ne kazan? Ne kazandık? Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah sonra ana baba diyor. Kızlarımız hür, kendileri ayakta durabilir. Anaya babaya minnet etmez. Kimlik sahibi oldular ama başörtüleri de var. Biz başörtüsünün bu maşine dokurken şeytan kot pantolonu da dokudu, fark edemedik. Çünkü biz sadece gözümüzün gördüğü bir metrekarelik başörtü alanını gördük. Şeytansa bütün dünyayı örecek bir gözle bakıyor olaylara. Bu zamanın cihadı, bu zamanın sevabı, bu zamanın sabrı 1000 sene önceki değildir. Nuh aleyhisselamla bizim imanımız aynı, cennetimiz aynı, Allah'ımız aynı, Cebrail aynı, imtihan farklı. Lat, Uzza ve Menat yok dünyada artık. Böyle akılsız bir adam da yok. Taştan birine niye tapılırsın? Banka kartı, Lat ve Uzza'nın daha değerli. Faizin geldiğini, Lat, Uzza'nın da yığılıp gittiğini anlayamadık. Kardeşlerim, bir depresyon gerekiyor bizim için. Şöyle bir silkinmek gerekiyor. Hangi zamanda yaşıyorum, hangi taktiklerle savaşıyorum? Kimsenin kimseye dininden vazgeç demediği bir zamandayız. Ama herkesin herkese senin dinin sulu dediğin zamandayız. Dinlerle savaşmak yok. Dinlerin altını oymak var. İslam, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir din oldu. İslam, güzel bir dindir diyorlar. Şu kadar ki kadına zulmediyor, şeriatı ağır, mecbur namaz kıldırıyor, hırsıza ağır ceza veriyor, faizi yasaklıyor, zinayı yasaklıyor, çok güzel bir din. Bunlar da olmasa var ya, bütün dünya Müslüman olacak. Bütün dünya Müslüman olacak. Bir hürriyeti, parayı vesaire işte birkaç şeyi etkiliyor. Paraya karışması. Namuslu olmak zorundasın demese, ya meleklerin dini mi var? Kafirden de cici adamlar çıktı ya, bundan dolayı işte. Avrupa Birliği'ne gireceğimizi düşünürken biz, meğer Avrupa kafamıza girmiş de, biz nereye gireceğimizi şaşırıyor adamlar. O zaten benim kafamda, ben onun neresine gireceğim bile. Bir sıkıntı, hala biz 150 sene öncesinin köy yollarında mı bugünkü modern araçları kullanacağız? Taktiğimiz bugünün taktiği olmalıdır. Bundan 20 sene önceki, 50 sene, 100 sene değil, 20 sene önceki gençler, beni evlendirin anne diyebiliyorlar mıydı? Askerden geliyorlardı da, şey anne eşeği satmayacağınız mı diyorlardı. Annesi de anlıyordu ki bu çocuk evlenmek istiyor. Şimdiki gençlere, anneleri, babaları böyle bir şey sorsalar suçlar. Çoktan belki de evlidir, haberleri yok. Zaten gençler sen ne karışıyorsun? Ben istediğim zaman evlenirim diye biliyorlar. Babalar, analar evlat oldu, evlatlar anadolu oldu. Böyle bir zamanda çocuğu hafız yapmak diye bir görevi yoktur müminin. Çünkü ana baba çiğneyen hafızı olmaktansa Müslümanların cahil kalsın evlatları. Öyle bir Kur'an yok Müslümanlara. Kur'an kurslarımız hafız değil, Müslüman yetiştirmeye mecburdurlar artık. Zaman geçti. Hafızlık zamanı, cep telefonları bile hafız kardeşim ya. Parmak kadar cihaz, bir hafızdan Kur'an okuyor sana. Daha ne var? Nesi kaldı bugün ya? 7 yaşında çocuğa hafızlık töreni yapılıyormuş. Çok güzel bir şey. 17 yaşında bu törenin kalıntılarını görmek isterim ben. Ümmetin 120 bin sahabiden 120 tanesi belki hafız değildi, Kur'an'ı ayağa kaldırdılar. On binlerce Kur'an kursunun bulunduğu bu topraklarda şu Kur'an yürüyen, şu genç kızı görüyor musun? İşte Kur'an'ın bahsettiği Meryem bu kızdır diyebileceğimiz 20 tane kız çıkarabiliyoruz ortaya. Çünkü biz hala Kur'an yasak, muhakkak bir çocuğa Kur'an öğretelim diyen anlayışla yaşıyoruz. Halbuki Kur'an yasak değil. Laik bir devlet 100 binden fazla insana maaş veriyor Kur'an öğretim diye. Elahi bir şeytan Kur'an'la uğraşacak şimdi. Okuyun, hepiniz sabaha kadar okuyun. Hiçbir zararı yok şeytan için. Herkes hafız olsun. Memnun bile olur hafız bir kızın veya hafız bir oğlanın anasından, babasından habersiz yabancı biriyle görüştüğünden daha da memnun olur şeytan. Hafızı bile zinaya kaydırdım der. Bu ümmet, Orta Doğu'nun bir kasabasına gönderilmiş bir peygamberin ümmeti değildir. İnsanlığın tamamına kıyamete kadar gönderilmiş bir peygamberimiz var bizim. Bütün insanlık kadar kafa taşımak zorundayız. Bütün insanlığın planlarını biz taşıdık. Kafirlerin akşam planladıkları şeyi sabaha uygulamadan bizim çözmüş olmamız lazım. Adamlar savaşı dijital ortama taşımışlar. Biz hala kazma kürekle mi peşlerinden gideceğiz? Maddi savaşta da böyle, din savaşında da böyle. Ahlak, takva, zülh nerede? Kardeşlerim, bu zamanın cihadına sabredenler bu zamanın mücahit müminleri olurlar. Dün ormanlarda gizlice hoca efendilerden Kur'an okuyanlar mücahittiler. Allah onlardan razı olsun. Bugün televizyonu ve bilgisayarı kapatmaya vakit bulup ya da cesaret edip çocuğuyla Allah'ın dininden bir şey öğrenebilenler mücahittirler. Dün köyden kız kaçırıp İstanbul'a götürmek modası vardı. Şeytan ondan vazgeçti. Ne gerek var ki? Her yer İstanbul oldu çünkü. Evinde otururken bir kızla öbür evinde otururken bir delikanlıyı cep telefonundan buluşturuyor zaten. Bu ümmet cep telefonunda da Medine'deki ahlak standartını yakalamadığı sürece bu zamanın ahlakını ve cihazını yapamamış, sabrını gerçekleştirememiştir. Kızına ve oğluna bu müstehcenlikle insanların önüne çıkamazsın. Köyün çeşmesine gidiyorsun sen, peştemalin üstünde değil. Ne yapıyorsun kızım? Diyen anne babalar. Bugün Facebook sayfasındaki resmini niye koydun kızım demiyorlarsa bu zamanın derdini anlamamışlar demektir. Çünkü şeytan bu zamanda köy çeşmesinden kız kaçırtmaktan vazgeçti. Twitter üzerinden kaçır diyor. Benim dede hala köy çeşmesinde elinde sopayla bekliyor kızlar yanlış iş yapmasın diye. Köy çeşmesi kurudu dede, köyde su akmaz oldu. Hangi çağdasın sen? Hacca giderken uçakla gidiyorsun, çoluk çocuğunun ahlakını at arabasıyla koruyorsun. Yaşadığımız çağı bilemezsek biz, neye benzeriz biliyor musunuz? Şimdi akşam namazı vaktindeyiz. Sabahleyin kalkmak zor. Şimdiden sabahı kılıp yatalım. Nasıl proje? Gündüz işim olur, ben şimdiden öğleyi kılayım. Var mı böyle bir şey? Hayır. Sabah namazı sabah vaktinde namazdır. Ondan sonra bir şey değil artık. Ondan önce hiç değil zaten. Ramazan da çok sıcak olacak, bu baharda oruç tutsak ne dersiniz? 3 ay önce olsa ne olur ya? Neden oruç bir ay önceye gelmiyor, bir ay sonraya gitmiyor da çocuk eğitimimizi biz bir asır önceki kafaya göre, bir asır önceki anlayışa göre yorumluyoruz veya kendimizi, ticaretimizi, ahlakımızı? Bir örnek daha zikrediyorum kardeşlerim. Umre ve hac Allah'ın şeriatının en önemli ibadetlerindendir. Hele hac farz olduğu zaman eşi benzeri yoktur. Hac bu. 5'te 1'i İslam'ın anandan doğduğun gibi tertemiz melek gibi geri geliyorsun. Hac. Ama bir dakika. Bu hacca bu şekilde iman ediyorum ben. Etmem gerekiyor. Benim 20 yaşında kızım, oğlum benim sorumluluğumda ve henüz evlendiremedim. Ufak tefek de istihbarat alıyorum ki bu çocuğun kaçamak bir işi var herhalde. Takip ediyorum, bulamıyorum. Genç kurnaz kaçıyor da. Bir de Twitter üzerinden yapıyor yaptığını. Nereden bulacaksın ki? Benim de malım var, servetim var, hacca gitmem gerekiyor. Halimallah, 10 sene haccı ertelerim, yeter ki çocuğumun iffetine leke gelmesin. Zinakar bir kızın, çocuğun, oğlanın babası olarak dirilmektense, zina ihtimalinden dolayı haccı bile 10 sene ertelemiş, basiretli bir mümin olarak dirilmek isterim Allah'ın huzurunda. Zamanımı anlamak gerekiyor benim. Ailece toplanıp umreye gidin. Ne güzel buralar, vay Kabe'nin rengi ne güzel diyemektense, orada çocuklarıma ahlak şuuru veremeyeceksem, toplarım çocuklarımı, yaylaya giderim, sabah namazına cemaatle kalkarım, orada çocuklarıma aile, ana baba şuuru vereceksem, bir sene umreye gitmem, yaylada geçiririm günümü. Çünkü 50 sene, 70 sene umreye gitmesem Allah bunu bana sormuş. Ne yapayım? Ama ahlaksızlığa bulaşmış çocuğu benden soracak Allah. Çocuğumu risk ortasında bırakıp umrede oyalanırsam kıyamet günü umreden ahvah ederek cennete girerim. Cehennem çukuru karşımda durur o zaman. Bu çağda yaşıyorum ben. Ne dedik? Veren gitti. Opozite geldi. İnsanlar artık kolesteroldan dolayı hasta oluyorlar. Çok yağdan dolayı. Selamun aleyküm diyorsun doktora. Yağ yeme, peynir yeme. Ya ne yiyeceğiz doktor? Ot ye. Koyunun yediğini yediğini de slogan üretmişler. Neredeyse meralara salacaklar bizi. Sağlıklı nesil olalım diye. Haklılar tabi. Dedenin 5 ayda yemediğini bir oturuşta yersen o da sana meraya gitti. Bizimkiler çok tereyağı yerdi. İyi de bir traktörün yaptığı iş kadar iş yapıyordu tarlada. Yarım güne tereyağı yiyip kahveye mi gidiyorlardı? Zamanın aynı tereyağı, aynı koyun, aynı et olduğunu ama sorunun değiştiğini örneklendiriyorum kardeşim. İbadette de böyle, kullukta da böyle. Bizim sorunumuz bunu anlayamamak sorunudur. Allah'ı zikretmek, eline tesbih almak bu dünyada yapılabilecek en muhteşem ibadetlerdendir. Onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredin diyor. Ama Allah'ı zikir sabah namazının yerini doldurmuyor. Güneşin doğmasına 10 dakika kaldı. Hacı efendi, ya niye gelmiyorsun namaza? Tesbihim bitmedi. Onun tesbihi bitince sabah namazının da vakti bitti, kılamadı. Bu tesbih ne hale getirdi? Cennete mi sokacak onu? %100 bunu örneklendiriyorum işte. Tesbih büyük ibadet. Ama sabah namazını kılmayıp tesbih çekmek yok. Güler sana şeytan o zaman. Ödül bile verir. Hay sağ olasın bunu affedememiştim der. Bir mümin basiretle hareket eder. Bir noktayı tutup oradan devam edemeyiz biz. Kardeşlerim, meselenin özü şudur. Artık İslam'ın cami derdi yoktur. Elhamdülillah. Minare derdi yoktur. Kur'an kursu derdi yoktur. Kur'an okuyamamak diye bir sıkıntımız yoktur. Tesettür diye de bir sıkıntı kalmadı. Dünyanın koca koca ya da kocatılmış ülkelerinin toplantılarında başörtülü Müslüman kadın erkekler var. Bitti. Bu kavga bitti dünyada. Ama bu Allah'ın belası niye başörtü takıyor İslam'a de ki oluyor denecek tipler de çıktı bu arada. Şu hoca mıdır, hacı mıdır sakalını kesse de İslam kurtulsa bundan denecek tipler çıktı. Evet, insanlar camide cuma kaçırmıyorlar. Ama cumadan sonra hafta sonudur, tehdiye günüdür diye bankaya da uğruyorlar. Cuma namazıyla faiz ikiz kardeş olduktan sonra biz bu imtihanı kaybettik demektir. Çünkü cuma namazıyla faiz yerle gök yapışsa birbirine ve biz arada kalsak, ezilsek, pestilimiz olsa yine faizle cuma namazı birleşmemeliydi. Müslümanlar olarak biz olur, tamam, bu uygundur diyen faize fetva veren hoca buluncaya kadar hoca hoca dolaşıyorsak eğer dananın kuyruğu koptu o zaman. Bitti bu iş. Hoca arıyor. Kanser ameliyatı mı olacaksın? Niye doktor doktor dolaşıyorsun sen? Bu doktor ameliyat dedi. O zaman başka doktora sorarsın tabii. Bu krediyle ev almayı sordun olmaz dedi hoca. Niye bir daha soruyorsun? Öbür hoca belki bir şey der. Onuncu hoca da olmaz dedi. Ya var tabii olur diye. Arıyor. Bunun adı belanı aramak mıdır? Yoksa dinin sahtekarını aramak mıdır? Adı ne olursa olsun. Müslüman olarak biz veda hutbesinde faizi ayağımın altında çiğneyerek gidiyorum bu dünyadan diyen peygamberin ümmetiyiz. Ama onun ümmetinden bir hocanın bize faiz izni vermesi için kapı kapı dolaşıyoruz. Dilenci para dileniyor, bizimki fetva dileniyor. Bu zamanın imtihanı bu işte. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşayanlar faiz belasıyla karşılaşmadılar. Bankalar çalışmıyordu o zaman çünkü. 50 sene önceki Müslümanların da sorunu bu değildi. Yahudiler kimseyi sokmuyorlardı bankaya zaten. Sen ne anlarsın diyorlardı. Şimdi ise faiz sanki Müslümanın ekmeği peyniri oldu. Bunu anlamak zorundayız kardeşim. Biz Müslüman olarak yaşayıp Müslüman ölüp Rabbimizin huzuruna Müslüman olarak gitmek zorundayız. Bu da sadece namaz kılarak değil, Allah bizi nasıl istediyse öyle yaparak gerçekleşebilir bir şeydir. Değerli kardeşlerim, zor şeyler ama hakikat. Ben İstanbul'dan beri gelip, ne güzel geçen Miraç gecesiydi, hepimiz yeni geldik Miraç'tan, kutlu olsun desem size. Bunu kıyamet günü benden sorarsınız. Ne miracı be? Bankadan geleli 2 saat oldu. Saat 5'te kapandı bankada. Derdiniz kıyamet günü. Acı ama hakikati söylüyorum. Değerli kardeşlerim, bu zaman bir, bütün dünyanın dinimizin kökleriyle oynadığı bir zamandır. Dolayısıyla Ebu Hanife'ye sataşan biri, Ebu Hureyre'ye sataşan biri, Enes İbni Malik'e sataşan biri, evimizden mal çalan hırsız gibi olmalıdır gözümüzde. Çünkü kimse İslam yoktur demiyor. İslam kadınlara serbestlik vermiştir diyor. Ben öyle anladım İslam'ı diyor. Tam karşı çıksa erkekçe tanıyacağız adamı. Erkekleşmiyorlar. Münafıkça bir tavır gösterip içten içe dinimle oynuyor. Bu zamanın cihadı, bu zamanın sabrı akidemizi, imanımızı kurmaktır. Bir. İki. Bütün dünya devletler veya uluslararası şeytan odakları kadını silah ve kalkan olarak kullanıyorlar. Önce kadını kendilerine çekiyorlar. Ondan sonra ihtilal de kolay oluyor. Provokasyon da kolay oluyor. Dolayısıyla bu zamanda çocuklarımızı, ailemizi ve onlardan da önce kadınlarımızı, kızlarımızı Allah'ın iyi kulları olarak yetiştirmek zorundayız. Hepimiz kız çocuğumuz olsun ve kız çocuğunu Resulullah'ın ümmeti olarak yetiştirelim diye öncelikli planlar yapacağız. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir hadisi hepimizin gözünde ışık olacak. Ne buyuruyor? Sizden kim? Sizden bütün babalara, annelere söylüyorum. Sizden kim? Üç kız çocuğunu yetiştirir, evlendirirse ona cennet sözüm olsun diyor. Kardeşlerim, Efendimiz üç oğlan çocuğu hiç dememiştir hayatında, biliyor musunuz? Hatta bir hadisinde çocukların arasında taraf tutmayın diyor. İlla taraf tutacaksanız kız çocuğunu tutun diyor. Çünkü Efendimiz de biliyor ki bu ümmetin yükünü arşa kadar kaldırabilecek olanlar kadınlardır. Erkek işi değilmiş. Peygamber olmadığı halde Kur'an'ın övdüğü tek bir erkek yoktur. Ama Asiye ile Meryem'i övüyor Allah. Tahrim suresinde. Örnek onlar. Erkekler alınır mı alınmaz mı bilmem ama Allah'ın örnek gösterdiği iki tane kadındır. O zaman hiç pazarlığa gerek yok. Bütün servetimiz, emeğimiz, enerjimiz kız çocuklarımıza yığılmalıdır. Ve aramızda itiraf etmemizde sakınca yoktur ki kadınlarımız kaç puansa biz de o kadarız aslında. Abartmaya gerek yok. Senin sakalının uzunluğunu değil, kadının takvasının uzunluğunu ölçer. Çünkü kadınlar üzerinden şeytan proje yürütüyor. Erkekler olarak biz bir tekkede oturup zikir çekerek bu açığı kapatamayız. Sen tarlada ister mercimek ister nohut ek. Kadın ne pişiriyorsa onu yiyeceksin çünkü. Erkeklerin faaliyetlerine yoğunluk verelim şüphesiz. Ama başarımızın kadınlar üzerinden ölçüleceğini unutmayalım. Biz ümmeti Muhammed'iz. Bütün çağların diniyiz. Bütün çağlar demek her gün bir yeni bela demek. Yeni bir fitne demek. İşte şimdi karşımıza şeytan kadını çıkardı. Kadının bu kadar güçlü olduğunu kimse bilmiyor. Araba lastiği satmak için bile kadın gerekiyor. Araba satarken de kadın satıyor arabayı. Kazak satarken de o satıyor. Ticarette güçlü, siyasette güçlü. O çıkınca meydanlara daha çok oy topluyor. Her yerde güçlü. Şeytan siyasette, ticarette, ekonomide, Birleşmiş Milletler'in temel politikalarında kadını öne çıkarıyor. Faaliyetlerinin %70'ini kadın üzerinden yapıyor. Müslümanlar Urfa'da çalışma yaparken erkekler arası dayanışma derneği kuruyorlar. Efendi, bu yarış, şu yarış, şu meydanda yapılıyor, sen burada koşuyorsun. Burada yarış kazanamazsın ki. Mardin'de bir yarış yapılıyor, sen Urfa'da koşuyorsun. Geçeceğim onları diyorsun. Yarış meydanına git bir defa. Bütün dünya kadın üzerinden çalışıyor. Müslümanlar kadınlarını asiyeleştirmedikçe bir şey elde edemezler. Tesettür demiyor. Asiye tesettürlü bir kadın değildi. Namaz kılan bir kadın da değildi Asiye. Meryem namaz kılan bir kadındı. Asiye ne namaz kılıyorsun ki? Bir kere Allah dedi, zaten öldürdü onu Firavun. İki kere Allah demeye bile fırsat bulamadı. Elbette tesettür dinimizdir bizim. Namusumuzdur bizim ama 5 metre bez dinime yetmiyor. Kalpleri de tesettürlü. Allah'a, Allah'ın şeriatına kurban olmaya hazır kadınlardan söz ediyorum. Evlendikten, yaşlandıktan sonra örtülmüş. Allah kabul etsin deriz. Başka diyecek bir şeyimiz yok biz. Piyasa nasıl çalışıyor? Onu konuşuyorum. Ve kardeşlerim, bu zamanın en büyük cihadı nedir sorunca karşımıza çıkan sabır meydanlarından birisi karı kocaların birbirine sabrıdır. Ben size bir örnek vereyim. Ya da bir soru sorayım. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'imizde 25 peygamberin hayatı anlatılıyor. Bu hayatları şu tarihte doğdu, şu tarihte öldü şeklinde değil. Kimi uzun uzun, kimi kısa kısa bir iki cümle anlatılıyor. Bir hafız kardeşimiz bu ayetleri toplasın. Başlıklandırsın bu ayetlerde peygamberin müşriklerle, kafirlerle mücadelesi kaç başlık olmuş? Özel hayatları, ibadetleri, namazları, cihatları kaç başlık olmuş? Yani kaç ayeti işgal etmiş? Hanımlarıyla ilişkileri kaç ayeti işgal etmiş? Dikkat ediniz. İslam'ın 21. asırdaki sorunları diye bir başlık koyalım biz buraya. 21. asırda iyi Müslümanın ne dertleri var diyesi, 124 bin peygamberin gündeminden başka bir gündemimiz olmaz herhalde, değil mi? Bu 124 bin peygamberin özetini başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, peygamberin Kur'an-ı Kerim'de anlatılan işte 1000 ayet var diye. Bu 1000 ayette neler anlatılıyor? Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere. Arkadaşlarım, dostlarım, mümin kardeşlerim, dava kardeşlerim, bu zamanı konuşmak için Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün zamanların özetini konuşalım. Göreceğiz ki Adem'den itibaren Kur'an'ın anlattığı peygamberlerin hanımlarıyla ilgili sorunları kafirlerle anlattıklarından az değildir. 100 ayet var. Bunlardan 40'ı müşriklere şöyle yaptı, böyle yaptı diyorsa 45'i de hanımlarıyla böyle oldu diyor. Başta peygamber Efendimiz bakmasın. Çünkü peygamberleri tanıtırken Allah, eşleri olan, çocukları olan kimselerden peygamber yaptık diyor. Sonra da o peygamberlerin eşleriyle ilgili, siz Urfalı değil misiniz Allah aşkına ya? Eyüp Aleyhisselam'ın komşusuz deyip duruyorsunuz bana. Bugün kaç kişi bana Eyüp peygamberin mağarasına gidelim dedi. Ben de Eyüp peygamberle beraberim zaten, ne edeceğim mağarasında? İbrahim Aleyhisselam'ın komşusu değil misiniz siz? Hanımlarından çektiğini bilmiyor musunuz? Peygamberlik bile yapamaz insan kadın imtihanından geçmedikçe. Kur'an. Tahrim suresi. Ne anlatıyor? Ahzab suresi. Ne anlatıyor? İki sure Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin hanımlarıyla mücadelesini anlatıyor. Analarımız anlatıyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bu zamanda biz tesettürlü kadınlarla evlendik. Onlar da sakallı erkeklerle evlendi. Duamızı da Allah dostu birisi yaptı nikahta zannedip evin kapısını kapatınca ey melek kadın hoş geldin. Sen de ey Cebrail'im siyerkek hoş geldin deyip sarıldık zannediyoruz ya. 1-0 bitti maç. Şeytan kazandı. Şeytan kazandı bu maçı. Hayır. Sen büyük adamlara dua ettirdikçe, daha kalın kıyafetlisini aldıkça, sakalı daha uzun önlendikçe şeytan da ona göre daha profesyonel görevli göndermiştir. Çünkü sen at arabasıyla gitseydin 100 kilometrede bir kaza ihtimalin var. Kamyonla gitsen 50 kilometrede iki kaza ihtimalin var. Ama sürat arabasıyla gittin mi ölümle burun buruna gidersin. Allah'a gidilecek en kestirme yollardan biri evlilik yoludur. Evlerimiz bu yüzden kıblegahımızdır bizim. Kur'an böyle diyor, Kur'an böyle diyor. Evlerinizi kıblegah yapın diyor. Ardından da namaz kılın, Allah'ın müjdesini bekleyin diyor. Sadece namaz kılanlara Allah'ın müjdesi yoktur. Bu ayete göre. Namaz kılmadan önce cami gibi evin olacak. Yani kubbeli bir ev demek değil. Ruhu cami ruhu olacak o evin. Yatak odaları Ramazan gecelerine denk kutsallıkta olacak. Bu zamanın imtihanı yakalamak için. Kardeşlerim, hocalara şöyle hocayla baş başa kalınınca, hani kalabalık olmayan yerlerde sorular, kritik sorular vardır. Onu soran adam kimse duymasını da ister. Bu sorulardan bir tanesi, katil gecelerinde ailemizle ilişkimiz caiz midir? Günah girer miyiz, çocuk felci olur mu? Sorusudur. Kandil gecesi hangi gecedir? İşte Mevlid Kandili ve Kandil gecelerinin en orijinali de Kadir gecesi. Kadir gecesi ne zaman? Ramazan gecesi. Hangi gecesinde? Bize göre 27 ashab-ı kirama göre Mevlid gecesinde. Bunlar teknolojik bilmedikleri için 27'yi takvimlere yazamamışlar. Ama biz bulduk, becerdik gizli dosyalardan 27 olduğu garanti oldu. Her gece Kadir gecesidir. Kur'an'ımız ne diyor? Müslüman hocayı bulunca, işte biz Kandil gecesi bir yanlışlık yaptık, çocuk gençliği olmaz değil mi hocam? Diyor ya. Bu zamanın sabrını, bu zamanın kulluğunu, bu zamanın cihadını, bu zamanın imtihanına hazır mümini konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ne diyor? Ey peygamber, sana biz Allah'a nasıl dua edelim diye soruyorlar. De ki, Allah onlara pek yakındır. Nasıl dua ederse etsinler, ben onları duyarım. Şimdi, sonra ey müminler, Ramazan geceleri hanımlarınızla cinsel ilişkiyi size Allah helal etmiştir. Onlar sizin gömleğiniz gibi, siz de onların gömleğisiniz. Gündüz oruç tuttuktan sonra gece bakın keyfinize kullar. Allah diyor Kur'an'da. Kur'an'ında Allah kandillerin en büyüğü olan ve gerçek kandil gecesi olan Kadir gecesinde ne yapacağını soran müminlere, biz nasıl dua edelim bu gece ya Rabbi Ramazan gecesin diyenlere, girin yatağınıza diyor. Kur'an kardeşim, Kur'an. İmam Gazali'den bir menkıbe nakletmiyorum burada. Allah'ın kitabından konuşuyoruz. Müslümanlığımız çok önemli. Şimdiki Müslüman da kandil gecesi şu haram mı, bu helal mi diye niye uğraşıyor? Aziz kardeşlerim, çünkü şeytan bütün köpekleri saldı, taşları da dağladı. Akşama kadar iş yerinde, sokakta, caddede insanları şehvetini kudurtacak hale getiriyor. Akşam eve gidince de cuma akşamı oluyor. Dikkat edin. Cuma akşamı. Öbüründe Cuma'ya hazırlık akşamı. Pazartesi de oruç tuttuk, bitkindik. Şimdi kandil akşamı, bu sefer de Ramazan, bayram derken sokaklar delirtiyor, ev sansürdü. Allah ise sokaklarında Cebrail'in dolaştığı Medine'deki müminlere evlerinizde Ramazan gecelerinde rahat edin. Bu çapraz boyutu şu cami-i şerifte açmayıp da ne edelim kardeşlerim? Buradan evlilik hayatımıza bir boyut getirmek istemiyorum ben. Yani evliliğimiz böyle olsun diye bir tarif yapmıyorum. Her yerde her zaman konuşuyoruz zaten. Kadın ve erkek birbirlerinin itfaiyecisidirler. Yanan bir erkeği, yanan bir kadını söndürmeyen herkes suçlu itfaiyecidir. Hesabını verecek kıyamet günü. Tutmadığı orucun da hesabını verecek, kılmadığı namazın orucun da hesap verecek. Bu adamı, bu kadını niye ihmal ettin diye de hesap verecek. Çünkü Allah bu görevi vermiştir. Kardeşlerim, bu çapraz boyuta dikkat ediniz. Şeytan ne yapıyor dedik? Sokakları rezil hale getirdi. Sebze reklamı mıdır? Avret reklamı mıdır? Anlayamıyoruz. Yahu yeni karpuz çıktı, domates çıktı diyecek, çırılçıplak bir resim koyuyor, onunla gösteriyor. Domatesten değerli kadın satıyor zannedersin. Kasal mı reklam ediyor, başka bir şey mi reklam ediyor, anlayamıyoruz. Okullardan çocuklar çıkıyor dışarı, Allah'a sığınıp bir mağaraya kaçman lazım. Görüntüden kendini korumak için. Televizyonunu açıyorsun öyle, internetini öyle. Eve geliyorsun, dinsel sansür. Ses çıkmıyor evde. Halbuki köpeklerin salındığı kadar taşların da serbest olması lazımdı. Normalde o. Madem köpekler salındı, cebin taşlarla dolaşman lazımdı senin. Tam aksi oldu. Köpek saldırıyor, o taşı tutuyorsun bağlı, bu taşı tutuyorsun bağlı. Bu zamanın sabrı bu işte. Bu zamanın imtihanı bu. Ne yapıyor şeytan bir de? Takva maskesi sürüyor üstüne. Allah'tan utan be. Filistin'deki hali görüyorsun, sen ne düşünüyorsun? Ayıp be. Ayıp. Ne ayıp? Ulan Filistin'deki manzarayı görme. Suriye'yi bakma, burnumuzun dibinde sen yatak odasına geçelim diyorsun. Dur! Allah'tan utan. Senin peygamberin 18 yaşında hanımını şehit olma ihtimali olan cepheye götürdü be. Konuşuyorsun, din diye konuşuyorsun. Hangi peygamberin ümmetisin sen? Mekke'nin fethine giderken de hanımını götürdü. Ashab-ı kiram da götürdü be. Ne takva mübarek ya. Orada şehit cenazesi yıkandı, burada hanımlarıyla oturdular. Bir yerde cenaze olunca üstelik kazan kazan helva pişiriyorsun. Cenaze var diye niye yatak odalarını kapatıyoruz? Çünkü şeytan kurnaz oğlu kurnaz ne yapıyor? Taşları bağlıyor. Orada köpekleri kudurtuyor, burada taşları bağlıyor. Halbuki onun kudurttuğu köpek kadar biz taş bulsak bu savaşı galip bitireceğiz. Bu zamanın taktiklerini konuşuyoruz kardeşim. Çalışma planını değil, taktiği geliştirmeye çalışıyoruz. En başta bir cümle kullandım. Bu zaman Kur'an kitabımdır. İnşallah Rabbim bana bu Kur'an için şehit olmak nasip edecek. Kur'an'ın bir harfine kimse dokunmasın diye çocuk yetiştirmek, hafız yetiştirmekten önemlidir benim. Çünkü artık hafızlık bulunmaz bir şey olmadı. Cep telefonları da hafız. Hem benden daha iyi de Kur'an okuyorlar ya. Bir tuşla istediğin hafıza götürüyor seni. Ben öbür tecvid modeline geçene kadar her şeyi unutuyorum. İnsanlar iyi okuyorlar. Nasıl olsa öbürü de para için okuyor zaten. Bu da pille okuyor, o da pille okuyor. kalkmış. Evdeki 20 misafirime 20 son model araba. Korumaları orada bekliyor. Adamlar gariban açtan ölüyorlardı. Ben de iftar veriyorum yukarıda. Böyle bir ibadet olur mu ya? Adam top sahurda yediği daha erimemiş midesinde. Nefes almaya vakti yok. Kürekle aşağı atacağım neredeyse yediğini. Dokmakla basman lazım aşağı insin diye. Nefes alamıyor adam. Onu doyurmak sevap olur mu ya? Bu zamanda nerede hırlık iftar vermeyi gerektirecek kadar fakirlik var ki? Bu zamanın cihadı oruç tutmaktır, oruç. Ama gözüne. Gözüne. Öbürünü doktorlar da tutturuyor zaten. Bu sene iftar çadırlarını protesto edelim. 11 ay nasıl doyuyorduysa doysunlar. Ama şöyle bir karar alalım. İnşallah sahurdan iftara kadar bu gözümde asla bir şey yemeyecek. Bu kulağımda dedikodu, iftira, müzik yemeyecek. Dilim yalan, hile, rivet konuşmayacak. Ben bütün organlarımla oruçluyum Allah'ım diye imsakta niyet edeceğim. Kalksın iftarlar. Birbirimize forz atmak için kadınlar 3 gün hazırlık yapıyorlar, seferberlik ilan edilmiş gibi iftar veriliyor. Ondan sonra haftaya bizdeyiz, biz gelemeyiz. Olur mu, bu gösteri niye yapıldı o zaman? Bunun bir deplasmanı o öbür tarafa bu sefer. Kardeşlerim, bana mı gülüyorsunuz, bu acı hakikate yıllardır aldandığımıza mı gülüyorsunuz? İsteyen istediğine gülebilir. Ben hakikati söylüyorum. Bu zaman iftar zamanı değil. Acından ölenler zaten burnumuzun dibinde duruyor. Yemek beğenmeyen insanlara iftar verilir miymiş? Adam senin verdiğin iftardan sonra teravih gidemiyor, kıpırdama imkanı kalmamış. Ne sevap işledin maşallah. Bakınız şeytan nasıl bağlıyor taşları ve salıyor köpekleri. Eğer biz ne bu ya? Ekmeğin karnıyla satıldığı zamanda mıyız kardeşim? Ne iftarı lan? Millet evindeki buzdolabındaki yiyecekleri atacak yer bulamıyor ya. İnsanlar sabah alınmış ekmeği yemiyorlar akşam zenginlikten, şımarıklıktan dolayı. Ne yapıyoruz biz? Kendi kendimizi aldatıyoruz o zaman kardeşim. Bu zaman iftar zamanı değil. Bu zaman oruç tutma zamanıdır. Çünkü mideni aç bırakıyorsun, gözün doyuyor. Üstelik de bir şey yiyip içemediğin için bari televizyonun karşısına geçeyim diyorsun. Oruç televizyona kurban geliyor. Hakikatler acı olabilir. Ama adı hakikat kardeşim. Bu söylediklerim hepimiz için geçerli değil şüphesiz. Ama A senin için, B benim için, C maddesi öbür için geçerli. Hepimizin bir yerden bir yarası olabilir. Tekrar özetliyorum kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'iz biz. Binlerce derdimizin olmasında hiçbir sakınca yok. Çünkü biz insanlığın diniyiz. Kasaba dini değiliz. Uzayda ibadet yapmıyoruz. Dünyada yapıyoruz. O zaman biz kulluğumuzu en iyi standartta bırakacağız. Şeytan bizi nereden gıdıklıyorsa gıdıkladığı yerden kendimizi kollayacağız. Boynumuzu ezmek istiyorsa boynumuzu koruyacağız. Ayağımızı kaydıracaksa ayağımızı, ailemizi sarsacaksa İsrail'e lanet bile etmeye vakit bulmayacağız. Çünkü İsrail'den beter bir düşman şeytan benim evimi berbat ediyor. Beni Allah belki İsrail'den sormaz ama muhakkak demirden soracak diye düşüneceğiz. Bu cihattır. Bu zamanın cihadıdır. Bu zamanın sabrıdır. Bu zamanın imtihanıdır. Bunu kazananlar Allah'ı kazanacaklar. Rızasını kazanacaklar. Öbürleri de iftar verdiklerini zannedecekler. Ziyafet olarak karşılarına çıkacaklar. Melekler de bu arabasına bak yeri bulamayan adamlara verdiğiniz ziyafet diye başlayacak. O ise Enes İbni Malik'i doyurmuş Ashab-ı Suffa'dan 70 kişi doyurmuş zannedecek kendisini. Şeytan kurnaz. Biz saf davranamayız. Biz de kurnaz olmak zorundayız. Yarış nerede yapılıyorsa oradayız. Tuzak nerede kuruluyorsa oradayız. Aksi takdirde kıs kıs gülen şeytan bizi perişan edecek. Allah yardımcımız olsun. Gençlerimizin, ihtiyarlarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin himayecisi olsun. Bu büyük zaferi kazanmayı ve bu büyük zaferle Rabbimize kavuşmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.